Oh, my God. φεύγουν. Αντάλλη και ουρουζό να σε δεχιούν. Μητέρα πολλά κυρί, κιόν καμπαλεμάια γίνα φύλλα, αντάξα καλά. Μα φάγω σε γου και τα πάντα πολλά κυρί, σε γου σαν να ρε πάντα Alabasima ya kima adifoima. Kabina sheje duye badenya fesigiri. Amasaga manina duye hinala.